Słuchajcie, dziękujemy bardzo, ale są jeszcze inne kapele i nasi koledzy też chcą zagrać, naprawdę. Słuchajcie, Rafał, myślę, nie daj się prosić. Te stroje, słuchajcie, zespołu Piersi na dzisiejszy koncert kosztowały 180 milionów. Stąd nie mogą pozostać tylko przez chwilę na scenie, Paweł. Leżę, leżę, uwaliłem się jak zwierzę czystą wódką. Leżę, leżę, żygam jajkiem w majonezie i kiełbasą. A tak było cudownie przed chwilą, piękne panie. Grzane wino, piękne panie, a w środku ja. Wtedy nagle wyskoczył mi paw, a mówili mi przyjaciele, nie mieszaj ogórków z dżemem, musztardy z kisielem i śliwek z likierem. Żołądek to nie San Francisco. Dziękuję bardzo, dobranoc, cześć.